Atira, atira, atira. Ki rabim asher itanu me'asher otam. Atira, atira. Ki rabim asher itanu me'asher otam. Atira, atira, atira. Ki rabim asher itanu me'asher otam. אל תירא, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם.